mówi, że nie ma już zasad, a każdy idzie za tym, gdzie przytuli lepszy pieniądz. Kiedy mam wątpliwości, na dzielnicę wracam. Nie ma zbyt wielu dylematów, kiedy towar dzielisz. Los niejednego z nas spisał na straty, kogoś wcięło na lata, wielu talenty drzemią. Choć niewyspany, zostawiam pot na macie, by pisać nie brak weny, tak jak na pierwszym demo. Nie mam wrażenia, że coś mi ominęło. Wchodzę trzeźwy na scenę, tylko świadomy przelot. Siostry i bracia tułali się po świecie. Do żywych wrócił kompan, choć serce mu stanęło. Synowie słońca, córki, matki ziemi, klimaty starej szkoły, tu wszystko się zaczęło. Gdziebym nie zaszedł, pod skórą dziesięciny, pamiętam skąd przychodzę, gdy mijam rzeki przełom. W oknie składam pierwsze wersy. Zapach tego miejsca, zanim podświadomy tęsknie. Nad blokami nieba tło kopuły cerkwi. Żółć, karmazyn, fiolet, czerwień, ciemny błękit. Odkręcony hydrant, na chodniku potok. Od psów na jednym kole, ktoś zrywa się na krosie. Synek pyta tatę, co tam ma na skroni. Może kiedyś mu opowie o tym, jak wyłapał kosę. Nie jesteś mężczyzną, gdy nie szanujesz kobiet. To tak, jak ubliżyłbyś babci albo mamie. Bądź rycerzem dla swoich królowych. Sadzisz ziarno, zbierasz takie plony, jaki przykład dajesz. Popatrz na nich, lecą bez trzymanki. Póki z górki idzie, nie zawsze tak będzie. Linia życia prosta, która nie ma końca. W sercu słowa ojca, dodaj gazu na zakręcie.